PGNiG. Jesteśmy blisko ciebie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 16 maja, minęła 17. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Na początku tygodnia wygaszone z powodu koronawirusa kopalnie wznowią pracę. W Belgii mniej przypadków zakażeń i zgonów z powodu COVID-19, poprawia się sytuacja epidemiczna. W serwisie też Leopold Tyrmand we wspomnieniach syna, dziś setna rocznica urodzin pisarza. Plan walki z epidemią na Śląsku sprawdza się, mówił premier Mateusz Morawiecki po posiedzeniu sztabu kryzysowego w Katowicach. Wychodzimy z tej trudnej epidemicznej sytuacji we właściwy sposób, podkreślił szef rządu. Nie ma mowy o izolacji Śląska czy województwa. Nie ma na to mojej zgody, nie ma na to zgody rządu. Ponieważ tutaj pojawił się większy problem niż gdzie indziej, to tutaj należy się większa pomoc. I tej pomocy udzielamy od paru tygodni i dlatego ten nasz plan, plan dla Śląska walki z epidemią, sprawdza się dzisiaj. Premier zapowiedział, że od poniedziałku, wtorku będzie można wracać do pracy w kopalniach. Od początku epidemii w województwie śląskim odnotowano ponad 5100 przypadków zakażenia koronawirusem. W całej Polsce potwierdzono ponad 18180 przypadków, 912 osób zmarło, 7175 wyzdrowiało. W czasie obowiązywania ograniczeń wprowadzonych w związku z pandemią wzrósł popyt na działki letniskowe i ogródki działkowe, a ich ceny poszły w górę. Tak jest m.in. w Koszalinie, mówi Marcin Sekulski, prezes tamtejszego zarządu Związku Działkowców. Ludzie wolą przebywać na działce w zaciszu, posiedzieć sobie. Dużo działek zarządy przekazują właśnie dla nowych działkowców. Działki, które nawet od 30 lat leżały, takie z ugorem, z kępami trawy, gdzie trzeba dużo wysiłku i pracy włożyć, żeby doprowadzić tą działkę do normalności. Działki jako gruntu nie można kupić, można tylko wydzierżawić. Spadek liczby zakażeń koronawirusem odnotowano w ciągu ostatniej doby w Belgii. Mniej jest także zgonów i przyjęć do szpitali. Od początku epidemii wirusa wykryto prawie 55 tysięcy osób, ponad 9 tysięcy zmarło. Według belgijskiego Centrum Kryzysowego sytuacja w kraju poprawia się i dobowe dane są mniejsze aniżeli te przed tygodniem. Od wczoraj potwierdzono 345 nowych zakażeń koronawirusem, odnotowano 47 zgonów, do szpitali przyjęto 65 osób. Liczba pacjentów z wykrytym patogenem spadła do poziomu 1750. W szczytowym momencie epidemii na początku kwietnia w belgijskich szpitalach było ponad 6 tysięcy osób. Belgia w tym tygodniu weszła w drugi etap łagodzenia ograniczeń, a od poniedziałku zaplanowano kolejne. Otwarte zostaną muzea i ogrody zoologiczne, salony kosmetyczne i zakłady fryzjerskie. Częściowo wznowione zostaną lekcje w szkołach, natomiast bary i restauracje oraz kawiarnie pozostaną zamknięte co najmniej do 8 czerwca. Beata Płomecka, Polskie Radio. 100 lat temu urodził się Leopold Tyrmand, polski pisarz i dziennikarz, który w 1966 roku wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, zmarł w 1985 roku. Jego syn, dziennikarz Matthew Tyrmand, wspominał w Polskim Radiu 24 emigracyjne lata swojego ojca. Mówił, że Leopold Tyrmand był przekonany o tym, że komunizm upadnie, a swoje nadzieje wiązał z Janem Pawłem II oraz przywódcami Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Niestety nie udało mu się dożyć upadku tego systemu. Z całą pewnością Jan Paweł II w Watykanie, Ronald Reagan w Białym Domu i Margaret Thatcher na Downing Street. To zdaniem mojego ojca był triumvirat i oś dobrej woli, która prowadziła do upadku imperium, a mój ojciec zdawał sobie z tego sprawę. W związku z ustanowionym przez Sejm rokiem Leopolda Tyrmanda, który upamiętnia setną rocznicę urodzin pisarza oraz 35. rocznicę jego śmierci, Polskie Radio utworzyło specjalny, poświęcony mu serwis tyrmand.polskieradio.pl. Międzynarodowa modlitwa różańcowa z kaplicy arcybiskupów krakowskich rozpoczyna setną rocznicę urodzin Jana Pawła II. Jej uczestnicy połączą się za pośrednictwem internetu z Bergamo we Włoszech, Nowym Jorkiem oraz Belo Horizonte w Brazylii. Modlitwa w intencji zażegnania pandemii koronawirusa właśnie się zaczyna. Na jutro zaplanowano uroczystości w rodzinnym mieście papieża w Wadowicach. Teraz czas na sport. Mateusz Fusiarz. Mamy to. Piłka w Niemczech wróciła. Właśnie w tym momencie za naszą zachodnią granicą rozgrywanych jest równocześnie 5 meczów 26. kolejki Bundesligi. Najwięcej emocji, choć nie kibicom na trybunach, których brak przecież dostarcza starcie Borussii Dortmund z Schalke. W tej chwili w derbach Zagłębia Rury jest 4-0, to stan na 70. minutę. Bramki zdobyli niezawodny Erling Haaland, a także dwie Rafael Guerreiro i Thorgan Hazard. Od początku spotkania na boisku jest także Łukasz Piszczek. Wszystkie wyniki tych spotkań oczywiście w kolejnych serwisach, ale teraz jeszcze komentarz Radosława Gilewicza, asystenta trenera Jerzego Brzęczka w kadrze, a także wieloletniego piłkarza Bundesligi. Jako osoba pracująca przy piłce od 30 lat, już może więcej, więc patrząc na te ostatnie okoliczności, które mieliśmy, zatrzymanie się zwykłego życia, bardzo intensywnego życia, jest to radość. Z drugiej strony również jakiś niepokój, więc będziemy to obserwować, aby był dobry początek i również dobry koniec. To oczywiście obawy podnoszone także i przede wszystkim w Niemczech, że gdyby po tej kolejce któryś z piłkarzy miał pozytywny wynik na obecność COVID-19, dwie drużyny musiałyby iść na kwarantannę, a cały terminarz mógłby się przez to rozregulować. Ale na ten moment musimy być dobrej myśli. Tak jak Piotr Lisek, który od kilku dni ćwiczy w Spale. I jak przyznaje, skoki o tyczce we własnym ogródku były w porządku, ale jednak Spała to Spała. W Spale na pewno jest wygodniej. Tutaj ta infrastruktura pozwala nam dogodniej trenować, tą formę trzymać. Wiadomo, że w tym sezonie mamy problem z tym, żeby do czegokolwiek się przygotowywać, no ale budowanie formy od zera w przyszłym roku równa się zero, tak mi się wydaje. Nie każdy ma taki duży ogród jak ja w domu rodzinnym. Cieszę się, że mam takie możliwości. Cieszę się, że przez te x lat kariery, którą mam już za sobą, mogłem sobie odłożyć na to, żeby sobie po prostu na to pozwolić. Ale fakt, Spała jest dużo łatwiejsza do tego, abyśmy się komfortowo tutaj przygotowali. W domu mam tylko zeskok, nie mam na przykład siłowni czy odnowy biologicznej. To też są ważne aspekty treningu. Zbroi się Asseco Resovia. Ekipa z Podkarpacia w czasie tej pandemicznej przerwy właściwie od podstaw przebudowuje zespół. Najpierw bez żalu rozstała się z 7 kluczowymi do tej pory zawodnikami. Później zakontraktowali Fabiana Drzyzgę, a dziś do rozgrywającego dołączył atakujący, 26-letni Karol Butryn. Dotychczas grał w Cerradzie Czarnych Radom. Na koniec jeszcze kolarstwo, wciąż jeszcze to wirtualne. Uczestnicy przemęczeni, ale też przeszczęśliwi zakończyli drugi etap E-Tour de Pologne. Znów w wyścigu, poza amatorami, brali udział znani sportowcy, też przecież amatorzy, jak Bartek Zmarzlik, Anita Włodarczyk czy Robert Kubica, który ponownie okazał się najlepszym z zaproszonych VIP-ów. Znów o sporcie po 19. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia sporo chmur i gdzieniegdzie przelotne opady. Dość silnie wieje na wybrzeżu, miejscami do 70 km na godzinę. Na termometrach od 12 stopni w Suwałkach do 17 we Wrocławiu i Opolu. W nocy może padać w północnej i zachodniej Polsce, a wysoko w Tatrach śnieg. Przymrozków jednak nie będzie. Rano na południu trochę słońca, ale potem już chmury i przelotne opady deszczu, a w Tatrach deszczu ze śniegiem i śniegu. Na wschodzie i południu może zagrzmieć. Na termometrach od 13 stopni na Suwalszczyźnie do 18 w Małopolsce i na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, istnieje możliwość korzystania z lasów i parków. Można też biegać czy jeździć na rowerze, jeśli od tego zależy Twoja kondycja psychiczna. Pamiętaj jednak, że możesz przebywać na zewnątrz tylko pod warunkiem zachowania dystansu społecznego. Minimum 2 metry. Uwaga! Place zabaw nadal pozostają zamknięte. Więcej na gizgov.pl. Ogłoszenie społeczne. Ciężka choroba czasem spada jak grom z jasnego nieba. To spotkało naszą przyjaciółkę Darię Trafankowską. Jej walka pokazała nam, jak ważna jest ludzka pomoc. Powołaliśmy więc fundację jej imienia, która wspiera aktorów w ratowaniu życia i zdrowia. Kochamy grać i na scenie dajemy z siebie wszystko. Jednak czasem jak inni potrzebujemy Twojej pomocy. Wejdź na stronę www.fundacjadaria.org i odkryj moc pomagania. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba, no. W kumulacji lotto do wygrania 7 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego.

Josephine, I'll send you my love. Chciałoby się powiedzieć, przypomnieć, zaśpiewać, zanucić. To jest polski zespół Sugar Daddies i Josephine, ale to jest ich Josephine, ta oryginalna, na płycie, która się niedawno ukazała. Kwadrans po godzinie 17. piotr.stelmach@polskieradio.pl. Zapraszam do korespondencji. Za mniej więcej 5 minut dzwonimy do Edyty. płyty. Ten moment tej jej najnowszej, Edyta Bartosiewicz, Cichy zabójca. Widzimy się i tak, to jest jedna z piosenek również z tego albumu. I tak jak mówiłem, ona będzie sobie grała, my będziemy się łączyli z Edytą, a później o tej płycie porozmawiamy. I tak, z płyty Ten Moment, kolejny z niej utwór, a teraz już będzie jej głos i jej opowieść o tej płycie. Edyta Bartosiewicz, witam cię bardzo serdecznie. Witam wszystkich. Dzień dobry. Dobrze się słyszymy, to jest bardzo ważne. O, no to super. Od razu takie wyznanie, jeżeli pozwolisz, a dlaczego niby mam tego nie zrobić. Tak sobie po prostu pomyślałem, jeżdżąc na rowerze w tym tygodniu ze słuchawkami i z tą płytą, która się sączyła i sączyła i sączyła w moje uszy. Dobrze, że ty jesteś. Dziękuję bardzo. Po prostu. Podoba się, znaczy, tak? Podoba się? Tak, podoba się, zdecydowanie się podoba. Lubisz mówić o muzyce, czy lubisz przede wszystkim ją grać i jej słuchać? No, raczej to drugie. Generalnie nie potrafię interpretować swoich tekstów. Jak ktoś się mnie pyta, o czym są pani teksty, no to wiesz, wiadomo, ręce rozkładam. Lubię po prostu to, lubię tę interpretację swobodną odbiorcy. Nawet często bardziej mnie interesuje to, co oni widzą w tych tekstach, niż to, co ja umieściłam, bo to, co ja umieściłam, to ja już dawno przeżyłam i to generalnie idę teraz do przodu, prawda? Także ciekawe są te reakcje ludzi. Ale tak sobie myślę, że żeby opowiedzieć na przykład Bodkowi Peździe i Sławkowi Leniartowi o tych nowych utworach, to trzeba było się z nimi trochę nagadać, naradzić. Wiesz co, tutaj w kwestii tekstów, ja po prostu im te teksty przekazałam i... Nie, o muzyce. A to dostali zupełnie, wiesz, dostali ode mnie demo, które zarejestrowałam rok wcześniej, jeszcze z moim ówczesnym zespołem. To demo było całkiem profesjonalne, naprawdę, tam oni zresztą wykorzystali niektóre elementy, jak partie bębnów, basu, a nawet klawiszy, fortepian dogrywaliśmy. Także dużo z tego demo zostało. Po prostu upgrade'owali jakoś tak, podrasowali to demo, dodali swoje brzmienia, swoje partie i uczynili z tych takich trochę dla mnie przywiędłych demówek, zrobili coś takiego, co było na miarę, znaczy mówię o klimacie, że nadali jeszcze większej grozy tym tekstom, o. A o to chodziło, bo cała płyta jest właściwie o lęku, tak? O lęku? Tak. To jest ciekawe, bo parafrazując fragment tekstu mojego ukochanego fragmentu tej płyty, czyli utworu Monstrum, chciałem właśnie zapytać, czy ty to zrobiłaś to dla siebie, przede wszystkim dla siebie? Niech to zostanie moją słodką tajemnicą. Okej. Okay. Ale wiesz, lubię przewrotność, lubię bardzo szeroką wykładnię. Nie lubię się zawężać do żadnych, prawda, takich interpretacji sztywnych i trzymających się jedynie słusznej, wiesz, drogi. Także, no, zawsze, ja uważam, że jest w tym pewnego rodzaju logika, że jeżeli robi się coś dla siebie, to przy okazji robi się też dla innych. Tak. I bardzo dobrze. Ja odbyłem oczywiście swoje dziennikarskie śledztwo, nie jakieś tam bardzo szczegółowe, bo ja nie jestem tropicielem sensacji, to nie o to chodzi zupełnie. Ale tak sobie myślę, teraz cię pewnie tym zaskoczę, czy na przykład jak będzie reedycja płyty Ten Moment, albo będzie jakaś szczególna okazja, albo kiedyś przyjdziesz tutaj na Myśliwiecką 357, mam nadzieję jak najszybciej, to będziemy mogli usłyszeć taką wersję utworu tytułowego z tym pięknym chórem gospel? Pięknym chórem gospel? Piotr. Słyszałem, że taki chór został nagrany gdzieś do jakiejś ale wersji. Ale on jest. On jest w tym nagraniu. Możliwe, że master podciął mu trochę dół i on tak nie szaleje, jak powinien szaleć. Bo faktycznie ten mastering jest dosyć jasny, tak jak się teraz robi numerom nowoczesnym. Nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę. Ja się w ogóle zaczęłam interesować trochę dźwiękiem przy okazji w ogóle miksu, bo które zrobiliśmy razem z Piotrkiem Taraszkiewiczem, którego serdecznie pozdrawiam. Tam jest ten moment, w piosence Ten Moment jest chór. Jest chórek. Okej. Okay. Ja myślałem, że to miał być taki długi, taki potężny. No ale to okej. Okay. A to taki maleńki. Taki słabiutki. Kiedy rozmawialiśmy poprzednio, kilka tygodni temu, umawialiśmy się na tę rozmowę, że kiedy płyta się ukaże, to jeszcze trochę porozmawiamy. I powiedziałaś tam, taki zaczątek był właściwie tej, że tak to nazwę, filozofii dotyczącej właśnie tych słów ten moment. Cóż to jest dla ciebie za moment? Ważny, istotny moment obserwacji, moment przetwarzania tych obserwacji? Co to jest? Tak, to dokładnie to, co powiedziałeś. Bardzo ważna chwila, kiedy ukazała się ta płyta. Ja jakoś od zawsze miałam przeświadczenie, że ona jest dla mnie przełomowa. Nie tylko jako dla artysty, ale też dla człowieka. Że coś nowego się zrealizowało, jakaś nowa droga przeze mnie została obrana, taka bez względu na wszystko, zupełnie świeża. tamta era została zakończona. Ja nie wrócę już do grania takiego jak w latach 90., to na pewno. I co ciekawe, jak rozmawiałam z kimś ostatnio, udzielam jakiegoś wywiadu i właśnie rozmawiałam z kimś, że ciężko jest snuć teraz jakiekolwiek plany, prawda, bo nie wiemy za bardzo, co się jutro wydarzy. Nie ma koncertów, nie ma jakiejś normalnej takiej aktywności, do której byliśmy wcześniej przyzwyczajeni, w takiej rzeczywistości, w której funkcjonowaliśmy. I że tak naprawdę został nam tylko ten moment, który jest pewny, prawda, że dzisiaj, to co się teraz dzieje, właśnie w tym momencie, że tutaj jesteśmy obecni i tego jednego możemy być pewni. Także dla mnie doszła dodatkowa interpretacja tego tytułu. To jeszcze jedno ostatnie pytanie. Zostawiamy tę rozmowę na ten moment, w takim punkcie, ale to zaproszenie na Myśliwiecką 357 po pandemii jest cały czas aktualne. Mam nadzieję, że wtedy po prostu sobie konkretnie pogadamy i nagramy długą, piękną rozmowę. Ale jeszcze jest jedna rzecz. Kiedy grałaś swój, jak do tej pory, ostatni koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, coś takiego kątem oka zauważyłem i bardzo mnie to ucieszyło, że ty podczas tego koncertu, kiedy miałaś gitarę akustyczną, grałaś na niej, śpiewałaś, towarzyszył ci zespół. Tak trochę nieśmiało, ale gdzieś tam wewnętrznie do siebie się po prostu uśmiechałaś. Scena jest dla ciebie takim miejscem, które ten uśmiech powoduje? Endorfiny? A o którym koncercie mówisz? Nie słyszałam, żebym jakoś tak się do siebie uśmiechała za bardzo. Oj, był taki koncert, gdzie był utwór Love Will Tear Us Apart grany w Trójce. Przez was. Okej, to ja już tego nie pamiętam. Słuchaj, wiesz co, no, zaczęliśmy już przygotowania do koncertów. Mm. Mam teraz nowy zespół, właściwie ze starego składu został tylko basista Michał Grot, więc wszystko tworzy się od początku. To jest bardzo ekscytujące. Ten materiał też powoli, wiesz, no, znaczy po prostu zaczynaliśmy się spotykać, gdy wybuchła pandemia i musieliśmy zawiesić nasze próby. Także jestem przekonana, że te piosenki, te numery zabrzmią niezwykle energetycznie, w ogóle bardzo ciekawie na koncertach. Wiesz, no nie ukrywam, to jesteśmy bardzo rozczarowani, że nie możemy ich zagrać na żadnym festiwalu, na żadnym koncercie. No powiem tylko taką rzecz, że niestety no, moje przeczucie jest takie, że to tak szybko niestety się nie ułożysz dobrze. A może się jednak ułoży. Ja mimo wszystko chcę być optymistą. Dobrze. I to był chyba 2012 rok, o ile dobrze pamiętam. I to był piękny twój koncert. A pamiętam ten koncert. Teraz jak mówisz o 2012 roku, to ja pamiętam koncert. On był niezwykle energetyczny. Ja byłam bardzo z niego zadowolona. Chociaż nie byłam w pełni sił i w ogóle takiej generalnie nie byłam w formie, ale pamiętam, że świetnie zagrał zespół. W ogóle tak. Mogłam być wtedy uśmiechnięta do siebie, to fakt. To jeszcze jedno pytanie, chociaż może, znaczy to nie pytanie, to jest prośba. Ode mnie to jest prośba. Może zabrzmieć kolokwialnie, ale zaryzykuję. Mam nadzieję, że nie będziesz mi tego miała za złe, mimo że to na antenie radiowej. Bartosiewicz, proszę cię, pisz jak najwięcej o miłości. Ale co? No jesteś w tym absolutną mistrzynią świata. Dziękuję bardzo. Staram się pisać o tym, co po prostu jest mi bliskie w danym momencie. Może ta miłość jakoś teraz przetransformowała się. To już nie są te teksty, które były kiedyś, a nowe mają w sobie właśnie dużo takiego... wiesz, takiego nowego aspektu, którym się chętniej dzielę ze światem. Kiedyś go bardziej ukrywałam. Właśnie na pograniczu jakiegoś takiego lęku i takich obaw, no, które w każdym z nas są. Okej. Okay. Przyjmuję. Przyjmuję i nie mam więcej pytań. Edyta, dziękuję ci bardzo. Będę się starać. I'll do my best. Okej, okay, słuchaj. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Życzę miłego popołudnia. Dziękuję za rozmowę, Piotr. I ja bardzo dziękuję za twój czas. Mam nadzieję, że jak minie pandemia, to jeszcze sobie utniemy niejedną pogawędkę tutaj w Trójce. Wszystkiego dobrego, dziękuję. Wszystkiego dobrego. Najlepszego. Do widzenia. Do usłyszenia. Monstrum, to jest rzeczywiście monstrum piosenka z tej nowej płyty Ten Moment. Ona teraz.

Później jest jeszcze utwór Brawo Syzyf, a później jest utwór tytułowy, co ustaliliśmy z chórem gospel. No i właściwie zaczynamy słuchać płyty od nowa. Ten moment, Edyta Bartosiewicz, Monstrum. O, to właśnie ta pieśń. Autopromocja. Trójka w zasięgu ręki, kiedy i gdzie chcesz. Słuchaj ulubionych audycji na żywo i na żądanie w nowej, bezpłatnej aplikacji Polskiego Radia, dostępnej za darmo w sklepach Google Play i App Store. Autopromocja. Za 19 minut 18. Cześć, tu Iga Świątek, tenisistka. Zachęcam wszystkich do zostania w domu i słuchania sportu w Trójce. Tak jest, a sport w Trójce po godzinie 19 zapraszam bardzo serdecznie. Co teraz? Do Krakowa się udajemy. New York Krasnals. Conjunction Fields, New York Krasnals, ta melodia gdzieś mi tam zabrzęczała w głowie jeszcze przed audycją i postanowiłem, że przypomnę to Państwu. New York Krasnals, zespołu już nie ma, ale zostały po nim płyty i między innymi ten utwór. W Trójce teraz organek. You give me shit in the wall, baby, and I do what you please. Quite Some Time Organic w Trójce. Tak jak mówiłem wcześniej, czekamy na chłopaków, na ich trzecią płytę i na propozycje z tej płyty i mamy nadzieję, że o nas nie zapomną. Za 12 minut jest godzina 18, no to poprawimy teraz Żurkowski. Zamiast kwiatów widzę mgłę. Marzę już, bo marzenia to grzech. Też znakomity utwór. Chłód i Żurkowski. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl. Zapraszam do korespondencji. Pytają Państwo, czy jeszcze dzisiaj jakieś prezenty będą do 19? Nie wiem. Może w ostatniej godzinie. Jakby co, to tak po cichu, tylko proszę tego nikomu nie mówić. Proszę na coś tam liczyć. Tymczasem... Cześć, tutaj Michał Kowalonek. Zostańcie z Trójką w domu. Pozdrawiam Was. Zatrzymać nas i